برگ سبز، برنامه شماره سبز. چشم بکشو که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم، رخشنده بخشنده چو خورشید منیریم. ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم. ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم. ما زنده عشقیم، نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سواییم. از شوق تو بیتابتر از باد سبایی، بیروی تو خاموشتر از مرغ اصلی. همه جمال تو بینم که چشم باز کنم، همه جمال تو بینم که چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم شراب فراز کنم. حرام دارم با دیگران سخن گفتن، حدیث تو چو بیاید سخن دراز کنم. بگردان ساقیا آن جام دیگر، بگردان ساقیا آن جام دیگر، بده جان مرا آرام دیگر. بریخ نامم قلام دردوشان،

Oh, شده در احضار رایت سلطان عشق شده در احضار رایت سلطانش گشت دل و جان تاب پردگی حسن قید زد شو قدم در شهود رحل قومت سکن در دل مردان در و قازگر نیستیش مقصد هستی مطلق بود معنی پایان عشق هستی مطلق بود معنی پایان عشق مطلق بود معنی پایان عشق مطلق بود معنی پایان عشق هستی مطلق بود معنی پایان عشق زتو صفای دل جلی تو یاوری منجلی. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برگ سبز شماره 100 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، کسائی، حبیب الله بدیعی، منوچهر جهان وکلو تنظیم یافته. آهنگ همایون شوشتری، ترانه از آقای جهان وکلو، اشعار به ترتیب از عطار، رهی معیری، حافظ، مولانا، عراقی، گوینده روشنک.